between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my. Bij een grote brand in de Schotse stad Glasgow is een gebouw gedeeltelijk ingestort. Pand uit de 19e eeuw staat naast het centraal station. Daar is al het treinverkeer stilgelegd. De brand ontstond volgens Britse media in een vapeshop en werd daarna snel groter. Zover we weten zijn er geen slachtoffers gevallen. Iran heeft een nieuwe hoogste leider. Zoals verwacht is het een zoon van de gedode Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. En die wil met Iran dezelfde koers varen als zijn vader, dus Iran met harde hand regeren. Op social media verschijnen beelden van feestende Iraniërs in de hoofdstad Teheran. Aanhangers zijn blij met de nieuwe leider, maar is tegelijkertijd een belangrijk doelwit voor Amerika en Israël. In de zedenzaak in het Zuid-Hollandse Goudswaard is nog altijd geen dader gepakt. Wel is het AD er intussen achter gekomen dat de slachtoffers twee vrouwen zijn die allebei zijn verkracht. Een van de vrouwen herkende het gezicht van de dader. Het zou gaan om een man die vroeger in Goudswaard woonde. En in de Eredivisie lijkt het een spannende strijd te worden om plek 2, die recht geeft op een ticket voor de Champions League. NEC won gisteravond met 3-0 van Volendam. En daarmee hebben ze de achterstand op nummer 2 Feyenoord verkleind tot maar 3 punten. Feyenoord zelf speelde met 3-3 gelijk bij NAC. In het westen kans op mist, op andere plekken helder. Het koelt af tot een graad of 4. Overdag aan de kust nog een tijdje mist. Verder aardig wat zon en het wordt 15 tot 19 graden. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog een aantal flitsers langs de A-wegen gespot. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven ervan. De eerste op de A2, echt richting Maastricht bij Meersen. Daar kun je ze vinden bij 251.9. Dan de A4 vanaf de Belgische grens richting Bergen op Zoom bij Woensdrecht. Daar opgepast bij 242.4. De A7, Drachtheerenveen bij Ter Wispel. 155.4, dan de A12 richting Zoetermeer bij 20.9. En de laatste voor nu op de A15, Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht, opgepast bij 84.9. Veilige reis. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Kilian van Luijs. Zo, van harte welkom op de maandag alweer. VVD en hier zo, ze komen eraan. En eerst Calvin Harris. Radio 538. I want you to hold me. Don't let me go. Be the one and only. Take all control. Stay with me forever. Desire, and just the thought of you is keeping me awake. You take Stel ze naar bij 538. Je hoorde Gone, Gone, Gone. 538. Zo, van harte welkom in de 538 voor deze maandag. Ik ben Kilio van Luid. Ik hoop dat je een beetje een goed weekend hebt gehad. Ik ben een weekje in Oostenrijk geweest vorige week. Lekker wezen skiën. Maar ik weet niet wat er in Nederland is gebeurd, joh. Maar het viel me al op in Oostenrijk en ook zeker in Duitsland dat de benzineprijzen niet echt bepaald goedkoper waren in Nederland. Tenminste, dat dacht ik. Totdat ik terug in Nederland kwam en zag dat de diesel inmiddels duurder is dan de benzine geworden. Dus ja. Ik ben echt namelijk een week helemaal van de wereld geweest. In die berg heb je natuurlijk niet echt heel goed bereik. En ik was met allemaal studenten op pad. Omdat het een schoolreisje was waar ik even als begeleider meeging en zo. Dus ik heb echt weinig van de wereld meegekregen. Toen ik terugkwam in Nederland was me ineens een hoop duidelijk geworden. Bizar. Gelukkig zijn hits van 538 nog altijd gratis. Ikeda Cherry en de Dance Smash komen eraan voor je zometeen op 538. En eerst een heerlijke ravelen nee bij 538. Dit is Love Me Not. See you right now, I need you, I'll meet you somewhere now. You up now, I see you, I get you, take care now. Slow down, be cool, I miss you, come here now. It's yours now, keep it, I'll hold on until now. I need you right now. Once I leave you, I'm strung out. If I get you, I'm slowly breaking down. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you.

Smith van Jennifer Lopez en David Guetta bij 538. Je hoorde Save Me Tonight. De nacht van 538. Hey, wat is de laatste droom die je hebt gehad? Ik moet je eerlijk bekennen dat je die van mij eigenlijk niet zo heel goed kan herinneren. Maar ik lees hier een heel onderzoek dat je eetpatroon zegt veel over hoe jij droomt. Blijkt dus uit het onderzoek. In mijn geval dat ik dus mijn droom niet kan herinneren, heb ik volgens het onderzoek een eetpatroon met veel junkfood en 's avonds nog uitgebreid snacken. Ik kan je vertellen, met een week wintersport achter de rug kan ik me er aardig in vinden. Onthoud je je droom goed, dan heb je volgens het onderzoek een eetpatroon met veel groente en fruit. Eet je dan weer veel zuivel, kaas en melk bijvoorbeeld, dan heb je volgens het onderzoek van last van nachtmerries. En deze vond ik helemaal interessant. Er blijkt dus een verband te staan tussen voedselallergieën, lactose-intolerant zijn en last hebben van slaapproblemen. Ja, nu was ik al een klein beetje bang. Ik heb ook behoorlijk last van slaapproblemen. Ik bedoel, ja, als ik dan in het weekend een keer 's nachts probeer te slapen, ben ik gewoon om 3 uur klaar wakker, weet je wel. Maar dat heeft dan weer met de andere dingen te maken. Want ik ben totaal niet lactose-intolerant of voedselallergieën, weet je wel. Al zeg ik vaak wel dat ik een kaasallergie heb, omdat ik kaas echt ontzettend goor vind. Maar dat zou mijn slaapritme niet denken. Oh, we hebben het probleem gevonden, weet je wel. Het is de hit van 538 met zelfs een Ben Simon. En hier is Somber. Dit is 12 to 12. Always. crazy, but I feel like you could be the one that I've been chasing in my dreams. Boy, I can see you're looking at me like you want it. Well, usually I'm like whatever, but tonight the way you're moving got me with my mind. It started when I looked in her eyes, I got ghosted, I'm like flames. Hey, I can see you're looking at me like you want it. Well, usually I'm like whatever, but tonight. Boy, just had to dance with you now. See, there's nobody in here that comes close to you, no. Your hands are on my waist, my lips you wanna taste. Come rub it, then rub it, then rub it, yeah. Our body's on fire, we're full of desire. If you feel what I feel, throw your hands up higher. And to all the ladies all around the world, go ahead and rub it, then rub it, then rub it, yeah. It started when I looked in her eyes, I got ghosted, and I'm like, baby, till I say so. Come get some more. Boy, I wish that this could last forever. 'Cause every second by your side is heaven. Oh, come give me that boom, boom, boom, boom. I tell ya, baby, you give me hot stuff. Loving make me sick, you my doctor. Don't you know you're playing on fire tonight? Can we get you right here on my side? It started when I looked in her eyes. I got ghosted, and I'm like, está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo. It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, bailemos, yeah. So now we dancing on reggaeton lento, just get a little closer, baby, een Little Mix van 538. Je hoorde het zomerse reggaeton lento. Nou, zomers kunnen het bijna noemen, hè. Gisteren of misschien nog wel vandaag voor je. Zondag, hè. Gewoon heerlijke 17 graden lokaal. Ik heb gewoon heerlijk in de tuin in het balkon gezeten. Met gewoon in de korte broek en zo. Heerlijk, zeg. Het zijn is van 538 die ook deze nacht zomers lekker zijn. Zometeen Bruce Springsteen. Ook de nieuwste van Chesto komt eraan. En eerst is dit Benson Boone. I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Good to see your face, and I really hope. I'm sorry I'm here for stuck at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zorgt ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankeek. Alles wat ik beloof, dat heb ik gedaan. Toch is het los, waarom verder te gaan? Dus ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijft bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Goed. Ik woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht en maar alleen hier in de leegte. Door ik eventjes aan jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan. Laat je niet gaan, je blijft bij mij, blijft bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijft bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Tot het eind van mij. De nieuwste van Antoon bij 538, Jorden, tot het eind van mei. Dat was grappig, ik werd een tijdje geleden werd ik herkend. Vorige week was dat, of twee weken geleden inmiddels. Werd ik herkend door iemand. En ja, je moet je voorstellen, als je bij de radio werkt, je wordt niet heel snel herkend. Ik bedoel, je luistert nu grotendeels waarschijnlijk naar je stem. Je hebt geen idee hoe ik eruit ziet, weet je wel. Dus nee, ik vond het wel grappig dat ik dat die man dus tegen mij zei. Ja, ik heb het gevoel dat ik jou heel erg ken. Volgens mij werk jij, doe je iets in de media of niet? Dus nou ja, ik ben in eerste instantie altijd een beetje terughoudend. Dat ik denk, ja, waarschijnlijk ken je me helemaal niet. Maar hij stond er echt op vast. Die man zei echt, ja, ik weet zeker dat ik jou ken. Was in de supermarkt en ja, dan gaan mensen om je heen een beetje kijken. Van, omdat die man zo zei, ja, je bent echt super bekend of niet. En dan voel je toch een klein beetje ongemakkelijk. Wat bleek nou? Die man dacht dat ik Floris Goebel was. Dat is die nieuwe Freek Vonk, de jonge Freek Vonk, zeg maar. En toen moest ik heel hard lachen. Toen zei ik, nee, dat ben ik helemaal niet. Ik doe iets binnen de radio, je kent me helemaal niet. En toen zei hij, ja, nu je het zegt, je bent toch wat dikker dan dat ik al dacht. Rick van de 538 Ochtendshow werd laatst ook herkend. En hoe dat ging, hoor je zo meteen op 538. Ook de nieuwste van Chesto komt eraan. En eerst op 538 een heerlijke classic van Bruce Springsteen. Dit is Dancing in the Dark. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I

Natuurlijk in de 538. En elke werkdag hoor je ze vanaf 6 uur hier. Tim, Rick, Niels en Florentien in de 538 ochtendshow, waar ze deze hele week al een hele speciale ochtend hebben. Jeroen van der Veen, de sponsorloper, gaat namelijk elke dag 100 kilometer lopen hier in de studio van 538. Dat gaat hij doen met allemaal BN'ers en dat soort dingen. En dat gaat hij gewoon de hele dag doen. En dan aankomende zaterdag in het Olympisch Stadion tijdens de 538 ochtendrun gaat hij dan de laatste 38 kilometer lopen. Ja. Krankzinnig, maar dat doen we natuurlijk voor een hartstikke mooi bedrag. Dus luister zometeen vanaf 6 uur naar de 538-ochtendshow, waar hij dus dan gaat beginnen met die 100 kilometer hardlopen vandaag. En afgelopen vrijdag ging het er nog in de 538-ochtendshow eventjes over hoe mensen zich gedragen als een bekende Nederlander zien. Ja, heel eerlijk gezegd, ik heb daar niet zoveel mee. Als ik dan een bekende Nederlander zie, dan denk ik, oh, leuk. Als het een aardige persoon is, dan wil ik graag wel even een praatje met diegene maken. Maar dat is het ook, weet je wel. Maar mensen worden soms echt helemaal wild. En Rick, die werd laatst zelf ook herkend van de 538-ochtendshow. Ik was van de week op het strand geweest. En ik liep en ga je het strand weer omhoog, zeg maar. Weet je, de trap op. En toen hoorde ik net achter iemand achter me zei, het is van 538. Is toch leuk? Is toch grappig? Met wie liep je van 538? Zo meteen na 6 uur, dan zijn ze weer bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentien. In de nieuwe editie van de 538-ochtendshow. En dit is Taylor Swift en The Fate of Ophelia. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. The cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. were drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Op 538. Je hoorde ja op deze vroege maandagochtend. Ik ben Kilian van Luit en ik hoop oprecht voor je dat je de zin van het leven nog wel ziet op deze ochtend. Want op de weg zie je echt helemaal niks door die mist, hoor. Dus pas op als je de weg op gaat, het is behoorlijk mistig. Het is 538 met nu Post Malone en Morgan Wallen. You got a lot on earth, don't you baby, I only hit the curb. Cause you made me, you're telling all your friends that I'm crazy, like I'm the only.